الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سورة آل عمران مدنی سورة دے یعنی مدینہ منورہ کے نازل شوئے دے پس دا سورة انفالنا یوکم نوی نمبر دے اند دے نمخ کے آتیا سورتنا 88 سورتونه نازل شوی وو دا یو کم نوی نمبر سورت دی پس سوره انفال نا او ترتیب مصحفی کې پس سوره بقره نا دریم نمبر دی سوره فاتحه بقره او آل عمران ورپسې ربط او تعلق د دې صورت تړون د دې صورت د مخکې صورت سره په ګڼو وجوه باندې دی یو دا چې د مخکې صورت په آخر کې وي فانصرنا علی القوم الکافرین الله زمونږ امداد وکړي په قوم کافرانو باندې نو کافران سوک دی نو دی صورت پاول کے غم اصلہ ذکر گئی چداغین منکر کافر دے شغد اللہ لا الہ الا ہو شغد اللہ چدے دا اللہ نا بغیر بلا حاجت پورا کولو والا نیشتا دا دینا سوک منکری نو اگا کافر دے چه بغیر دا اللہ نبل حاجت پورا کولو والا گنی نمہ کی صورت کی ہوئی فانصرنا علی القوم الکافرین ندی صورت کی اول کے اغا مسئلہ ذکر کئی چداغین منکر کافر دے ددی وجنا اور پسی ذکر کو یا مکی سورت کې اثبات د رسالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اعتراضونه کېدل نو دا یې جوابونه کول. نو دې سورت کې خباثتونه او پلیتای داوچا بیانې چاہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضنا کول چاہا لی کتابو نظر دیو اجنا ورمسے راڑو مکی صورت کے اس بد رسالتو او اعتراضات اہل کتابو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بدی صورت کے خوب بخباستونا پلیتائی داغا چا بیانی چاچے اعتراضونا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول ددے وجنا اور پسے راڑا یا مکی صورت کے ایجرز داغا چا ذکر کر چاگا یہود الہ گردو لے ہو نو دې سورګې اجز دا چا ذکر کوي چې هغه نصارا او الٰه ګرځولې وو د دې لپاره چې په دوالو باندې رد شي او دای الها اغا عجز کار کړی شي مخکې سورګې اجز دا چاو چې هغه يهود الٰه ګرځولې او چې هغه غواوا بقره وا زاغی آجزی ذکر کرا چکاغا الہ و نغب و بلچا لالولا نو دی سورت کے عجز دانا چا ذکر کئی چاہا نصارا و الہ گردو لے ہو چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و داغم مورو زاغی آجزی ذکر کئی چوگو رہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا عجز دے و محتاج دے او حضرت مریم اغا عجز دا و محتاج دا اللہ تا تفصیل بے رسو کو بلا وجہ سورہ فاتحہ کی درے فرقے بیان شوئے اجمالا منامن علیہم چھ بچا انعام شوئے ہو موضوعن علیہم چی بچا غضب شوئے و زوالین چی غا حیران و پریشان ہوں نو سورہ بقرہ کی دا مغضوبن علیہم تفصیلو کو تفصیل کئی پترکی دا لف نشر غیر مرتب لف نشر غیر مرتب چی مطلب دا راغنڈی یو شان کی اس پڑی ایبل شان نو سورہ بقرہ کې د مغضوبن علیہم د یهودو تفصیل شو نو سورہ آل عمران کې د ظالمینو تفصیل کوي چې هغه نصاراو لکه د ظالمینو مصداق منافقین نصارا امیان نو سورہ آل عمران کې د ظالمینو تفصیل کوي د دیو جنا ورپسې راړو یا سورہ بقرہ کی قوانین ذکر کر دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح سورہ بقرہ کی قوانین ذکر کر دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح نو سورہ آل عمران کی قوانین ذکر کئی د تنظیم او د جماعت د اصلاح د دیو جنا ورپسې راړو سورہ بقرہ کې قوانین ذکر کړل د ملک د اصلاح او د کور د اصلاح نو سورہ آل عمران کې قوانین ذکر کړي د تنظیم او د جماعت د اصلاح دغه قران د پبلک لایف د خلکو د ژوند اصول ذکر کړي څنګه ملک سمول دي کور سمول دي ده مسلمانان و تنظیم و جماعت اغام برابرون دی زاغی ده پارا قوانین چه قوانین ذکر شی او پارا قوانین و بانده روان شی نورم گنو جو دی ما پا تنویر الجنان فی مشکلات القرآن کی شپارس وجه ذکر کردی دی انورم کی دیشی من صرف طریقہ در تخیو امتیازات دو سورہ آل عمران چکمہ خبرہ وچے بدی سورت کے ذکر دا او بل سورت کی نشتے دا سورت پاوی ممتاز دے یو دا سورت ممتاز دے پرد دو اصول دا نصرانیتو چه نصرانیت اغشپگ اصول اغرالی او اغرات کئی چه پکمی بنیاد اغی دے دوی موجہ اغی تفصیل برستو کو دوی موجہ دا صورت ممتاز دے پاگا پینزو اقوالو دا مشرانو چداغا بزرگانو پینزو اقوال پدی صورت کی ذکر دی دا سے پبل صورت کی نشتے عیسیٰ علیہ السلام مور داوی خبرہ عیسیٰ علیہ السلام خبرہ زکریہ علیہ السلام خبرہ د زکریا علیہ السلام دنیا خبره او د ملائکو خبره د عیسی علیہ السلام دنیا د عیسی علیہ السلام د مور د عیسی علیہ السلام د ماما د عیسی علیہ السلام او د ملائکو شای پینزو وارو سویلی نورا پا دی صورت کی ذکر دی دارانگی دا صورت ممتاز دے پا اطلسم آیت باندے آیت نمبر 18 شای کی دعوت توحید پاری باندے ادلہ او سمرد دلائلو دا یعنی دا سی صورت چاہیے کہ دا سی آیتی چاہا یو آیت کے دعوت توحید می پاہے باند ادلہ سلاسو می دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او سمرد دلائل می نوابدی صورت کے ذکر دے او بل صورت کے دا سی نشتے دارنگ دا صورت ممتاز دے تو بیان دا شان صحابہ باندے چھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او امہات المومنین شان او مقام تو دی صورت کے بکمہ طریقہ بیان کردے ندا سے پبل صورت کی نشتے تفصیل برستو کہو دارنگ دا صورت ممتاز دے تو بیان دا غوادی چه اللہ دا علماء ناغست دا تو دی صورت کے اللہ غوادہ ذکر کرے دا چه کم اللہ دا علماء ناغست دا دا ببل صورت کی نشتا دا صورت ممتاز دے بیان دا غوادی چه اللہ دا علماء ناغست دے دا علماء نا اللہ وعدا غست دے دا پا ازل کی معبدی صورت کی ذکر دا آیت نمبر 187 یوصل واتیا کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الله ته وعده واستوا چې خلق ته حق بیانوي ولا تکتمون هو بطول بینا دارنګه دا سورت ممتاز ده په بیان دا وادي چې الله د انبیاء له مسالم نه واستوا د انبیاء له مسالم نه الله چې وعده واستوا نو غوم الله په دې سورت کې ذکر کړی دا او دا په بل سورت کې نشتا چا الله د انبیاء له مسالم نه وعده واستوا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن چې دا تاسو ته آخري پیغمبر راغی نو هغه به منئ او د هغه امداد به کوئ د هغه تعاون به کوئ د هغه مرسته او ملګرتیا به کوئ نو هغه په دې صورت کې ذکر ده او بل صورت کې نشته داسې اتلس وجه اٹھارہ وجو په تنویر الجنان کې ما تفصیلا ذکر کړی دي داود صورت سبدی صورت کے مقصدی مضمون کمی او دے دعوت صورت بیان دا غا مزامین و اربعاو کم جی سورہ بقرہ کی تیر شوی دی سرد بست او دا تفصیل نام آواز علور مزامین چی سورہ بقرہ کی بیان شوی ہو نو آغا پا دی صورت کی ذکر کئی خدا آغی تفصیل کئی پا بلا طریقہ باندے انتے پا یو طریقہ او کو دلتے پا بلا طریقہ کئی آغا سالور مزامین اس بات دا توحید اس بات دا رسالت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تقسیم دا صورت پا ادوار دا مزامینو چپٹر چپٹر بابونا بابونا دا مضمون پا اعتبار دا صورت دا مضمون پا اعتبار دری حصے دے دا صورت دا مضمون پا اعتبار دری حصے دے اولا ایسا دا اولنا شروع دا او بدی کی اس بعد توحید درب العزت او دا تر آیت نمبر 63 پوری درشمیتم پوری اولا ایسا کی اس بعد توحید او دا تر آیت نمبر 63 دریش پیتم پوری دویم ایسا پاوی کی اس بات در رسالت او دا تر آیت نمبر 101 یوصل یو دویم ایسا تر آیت نمبر 101 یوصل یو او بدی کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا درم ایسا تر اخرہ پوری او بدی کی اگر دوارا مزامین یوزائی ذکر کئی جہاد اور انفاق کل جہاد تا ترغیب ور گئی کل انفاق تا درہم ایسا تر آخرہ او پدی کی بیان دو جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت دو مضمون پہ اعتبار سوری سیو اولا ایسا او درہم او درہم سورت دری سیدے اوس اوله حصہ تقسیمو اوله حصہ د مضمون په اعتبار درې بابونه ده. اوله حصہ د مضمون په اعتبار باندې درې باب ده. اول باب د اول شروع دی تر آیت نمبر 17 پورې ولسم پورې. او په دې اول باب کې شپږ اهم خبرې بیانې شپږ اهم او ضروري خبرې. یو خبره اثبات توحید مسئلہ توحید دا دوی میاد کی اللہ لا الہ الا ہو. دوی میں خبرہ دفع شبہید نصاراو چھ نصاراوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے نورد اللہ زیئے دے نداغی رد کئی اگر شبہ رد کئی وہ میاد کی والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات. دیکھی جواب دے تفصیل دے رسو کو دریم خبرہ تخویف یرا دریم خبرہ تخویف دے یرا او دا تخویف یرا دا ذکر گئی سلورم آیات کے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. دریم خبرہ دفع شبہے او سلورم خبرہ تعلیم ورگئی مومنان تا پوخت ورود دو شبہاتو کے چپتائے درازون کی گی شبہات کی گی نتب آگا وقت سکے کنزل بنکے جنگ بنکے جگڑا بنکے تب دعا گانی دا اللہ نا قواری اتمیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاګانې بد الله نه غواړي. پنځمه خبره چې مال او دولت فائدہ نشي ورکولې. اسباب دي خو فائدہ نشي ورکولې. تا دو مصیبت او تکلیف نشی خلاصو لے لسم آیات آیت نمبر 10 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. شاکیدہ سامنی میں مال دولت اس فائدہ نور کئی ایمان سر مال اغب یا نعمت دے نیک عمل سره مال اغه نعمت دی چې کفری او مالی هیڅ فائدہ نه ورکړي. ان الذين كفروا لن دنیا نم معلوم ولا اولادهم من الله شيئا. مال دغه فائدہ نشي ورکوله. او شپږم خبره تزيد من الدنيا او ترغيب الى الاخره. د دنیا نه زړه کټ کا د آخرت سره زړه اوتړه. تزیر مینه دنیا دا نه دی چې ته دنیا کار مکو تجارت مکو نوکری مکو مزدوری مکو. نه نه زړه ورپورې متړه. چې زړه ورپورې اوتړي دنیا پورې نه اوتړي هغه بیا نه پلار پیژني نه رور پیژني نه خور پیژني نخپل پر جائی او نپردی بس لالچ پر مخا کری لکه دنیا پورې اړه تړلې او چې دنیا پورې اړه نه تړلې نو معلوم غټي دولتوم غټي تجارتوم کوي پیسېوم غټي لګيېوم کلاس لغاشي نو ډېره خبا کته نه لاړ شي وي زمړه په خوای مال رانه واغس کنه پروا یې نه سودای کیږي نه دې ته تزيد من الدنيا تزيد من الدنيا او ترغيب الى الاخره ته دا آیت نمبر 14 کې دا نه شروع کی سوال له سمات زوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا تفصيل برسكو معنی برسكو خزي او زامن او خزاني او سر او سفين او سورلائي كسما كسما دانگر او فصل ذالکا مطاع الحیات دنیا دا سکوا دا جوند دنیا دا دنیا سکوا لگی رجی دی ابیا عرص پاتی دی تزید من الدنیا ترغیب الالآخرہ دا شفق اہم خبر بیانی یو کالی شیخ القرآن نور اللہ مرقبہو نو سوره فاتحه وی سوره بقره وی رد شرک وکړه په کال یو دو انګریزانو چې هغه مسلمانان شویو هغه پښتون زکړی و بیا غیو مراکش کې په یونسای کې استادو هغه بل بیا رستو افغانستان کې بیا د بی بی سی نمائنده و بیا ورستو بیا افغانستان ته تلو یو جان محمد نوم ځان لې خو دې او بل عبد الهادی نوم ځان لې خو دې والله علم اوس وجوندی یا بمړی عبد الهادی بیا ما سره سره کې طالب وو او هغه دومره دومره شپږ نیم فوټا داغه وزن دمواله په لاره چې وته په دې کوڅو کې به سر دا څه کا تا کړو زکه کورونه بخارې دل دیوال نه غو چاته نو شیخ القرآن ته ما سوتنه شیخ القرآن ناسو چابې ول طالبان کولا غیم ناس ته چابې کولا نړۍ ورته چې حضرت د شرک رات خو ډیرو کو و زمون چې د کومې مسلې ضرورت او هغه پکې ویل غواړي شیر قرآن و تبیس سر وید نصرانیت را دو شیر قرآن و تبیس سباب و واما سبال سورة آل عمران شروع کی دو شیر قرآن جی سورة آل عمران شروع کو ناغوی وصول دو نصرانیت اغشپک دی نصرانیت بنیاد بس شپک و خبرو باندی دے او شپګ دا چې یو دا چرایوي زمونږ دین کامل دی نصرانیت زمونږ دین کامل دی نو زمونږ بل دین ته اجازه نشته راځي رد الله په دې صورت کې کوي چې کامل دین ستاسو نه دی کامل دین اسلام دی نو له سمات آد نمبر 19 ان الدين عند الله الاسلام یقینا کامل دین پنځه الله باندې اسلام دی ان الدين عند الله الاسلام یقینا کامل دین پنځه الله باندې اسلام دی نور دینونو کې کامل هغه الله منسوخ کړل اسلام راغی اسلام کامل دین دی نو کامل خو علا دے چھدی کے دا خیدی اصلاح دا دی کے دا ملک اصلاح دا دی کے دا معاشرے اصلاح دا دی کے دا جوان قوانین دی کے دا سرو حقوق دی کے دا خضو حقوق دی کے دا معشومان حقوق دی دی که دی یتیمانان و حقوق دی و دا جدا خبر ہوئے چه تا تا ندی معلوم یو سڑے پستر گوین دے او تا اغلا اول تورا کپڑا ورکے او بیاوالا سرا ورکے بیاوالا سپینا ورکے او اردوائی دے که مزیدار اکم یو دا اغا بوئی ٹولے مزیداری دی اغا غریب سے خبر دے خوین ننو مزیدار اخو باغا سو پیجنی چه اغا پستر گرو گی مغب اوئی چه دا سرا پکی دیر خوان کئی یا باغا اوئی چه دا زیرا پکی دیر خوان کئی مجوینی نا نو اغا پا سرے او پا زیرے او پا توری سپوئی گی چه تا قرآن نو آیا او دا قرآن نا خبر نشی نتبا تا تا سپا پیجنی کی اصول شتے ہو کنا نو ملک اصول شتے ہو کنا نو معاشری اصول شتے ہو کنا د خزو حقوق شتے ہو کنا د سرو حقوق شتے ہو کنا نو چه تا تا دانی معلوم تصور کو سر اخلاص نشی ویلے چه دیو اللہ عبادت بکو نا اللہ سربا بلسو چھرگئی سگار نگر دلو سلورم خبراد نصارا و دعوا چھرگئی من محمد علیہ السلام تا پیغمبر وائیو لیو شخصیاتو کی اوتن دے او من محمد رسول اللہ تا پیغمبر وائیو خودے دا عرب دا پارا پیغمبر دے زمن دا پارا ندے من دو پارا عیسیٰ علیہ السلامو دیستاسو دو پارا پیغمبر دے مداغی جواب کئی آد نمبر اکاسی یو اتی آئیم کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کلا چواستا اللہ وعدد انبیاؤنا خامقا کراغتا اساس کتاب او پوا بیاراغ پیغمبر تصدیق کرنکی داغا چتا اسر دے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کاغب ایمان دا اگر امداد بکوئی قالا اقرار دوما خستوما لا ذالک مصری قالو اقرارنا جواب او گرانی تانسو ای محمد رسول اللہ پیغمبر دکو عرب او پارا نانا محمد رسول اللہ دکل دنیا دا پارا پیغمبر دے کستانسو پیغمبر جو اندے لے مغبا بیومین باندو آورو داغین اللہ وادی عرصدی کستانسو پیغمبران جو اندیوے نوائی با بی ایمان راوڑو عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے نچغک الراشی دنیا تا نوائی با امتی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام راجی گیا ابا با حیثیت امتی راجی لما دے تکم من کتاب و حکمتین سورہ آراف کے ام یو صلی اللہ پنز استمیات کی وئی قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وارتوا او خلقو زدا اللہ رسول ما استاسو دٹولو دپارا محمد رسول اللہ دٹولو خلقو دپارا پیغمبر دے اغید رسول نداو چاگئی منگا دو توحید والیو تاسو منتا مشرکانو لوائی من دو توحید والیو او تاسو منتا مشرکانو آئی داغی رات کئی چه تاسو توحید والا نئیو توحید والا زکا نئی چه تاسو بل الہ منئی دری آلہ منئی یو عیسیٰ علیہ السلام یو داغ مور چاگیتا ملاوائی او یو اللہ او داغی جواب کئی دری اتیائی میاد کے افا غیر دین اللہ یبون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ دی اللہ تغارک دی ٹول نچا اللہ تغارک کی دی نتبا موحد چھے نتاس خویو بلتوائی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دعوی آئے میعات کے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ دْرَيَوْ يَعَيَمْ تْرَيَتَّرَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تاسو خفل دین جدا کرو ازمانا نسنگا تاسو موحدین یہی سورہ مائدہ کیوں دْرَيَوْ يَعَيَمْ آیات کیوں تْرَيَتَّرَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ تاکی سارا کفر کر دیا کسانو شرعیوی اللہ درہند درہو دے یعنی درہ آلی حدیم یوپکی اللہ شفاگمہ خبرہ رسول دن اسرانیتو شرعیوی عیسیٰ علیہ السلام در طول دنیا دا پارا پیغمبرو در طول دنیا دا پارا پیغمبر دے عیسیٰ علیہ السلام اغا تاسو با منعی پاغ با ایمان را رئی منوائی من عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو مو قد آغن انکار نکو چی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دو بنی اسرائیل دو پارا زمن دو پارا ندے پیغمبر منو خود بنی اسرائیل و دپارا یو کم پانزوستم ایات اگو رئی نوالتا ویو آیت نمبر انچاس ورسولان الى بنی اسرائیل ورسولان الى بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام بار رسولی خود پارا بنی اسرائیلو استاسو لپارا رسولو زمن لپارا ما ہم پیغمبر منو او شریعت پا من باندی نشتے اگر پا تاسو باندیو اگر منسوخ شو داشپگ اصول دا نصرانیت اگر آواغستل بدی صورت کے وغرت کئی یو وقت داسو چکل فیرنگے ہندوستان تراغے ایس انڈیا کپنی جوڑا کا او دو تجارت پا بانا باندی ہندوستان ترا دن نشو او دو دولت پا زور باندی اغی پا دی ملک رو رو پنج خخولے والو وال اسٹیٹنو نوابائی اغی ختمولے او دو دولت پا زور اغی زانلا خلق پیدا کول چدا غی دے پارے کار کو نو بدے ملک کے آغی ہندوستان کے مختلف قسم خلق پیدا کول پائی کے آغی میر جعفر میر صادق دا خلق پیدا کرل او نور لا سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ لے اغی انیو اغی شہید کو دارنگی بہادر شاہ ظفر چاگلو بادشاہو دا مغلو اغی انیو گرفتاری که بادر شاہ زفر اغی پا گراج کی بیا بند کرے ہو پا گمزائی کی چلے گاڑی ادرول اغی بیا آخر کے ویلیو کتنا تا بد نصیب زفر دفن کیلئے دو گز زمین بھی نہیں ملی کوئی آر میں او دا دغی ویلیو چ بہادر شاہ ظفر سورا بدنسی ہو چکو چھا کیوں مالتا دا خبر زائے ملاو نشو کتنا تا بدنسی با ظفر دفن کیلئے دوگا زمین بین ملی کوئی آر میں او اوا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چونی و وی نوابی بستائی ہو زمن دلان دی بجوان تیرے اغوا تر د زمری او صاحب د ګړې د سلو کالو ژوند بهتر را ده د استاد ولان دي ژوند دی روم هغه شهید کو او نو په دې ملک هغه قابض شو په دولت په زور باندې داغی دا پارا آغی بیا دا اسلام بیخکنی کولا نواغی لاغی پاٹا سر 61 کی پا اللہ آباد کی ہندوستان کی اولی اللہ آباد پائی کی مناظرہ کی خدا دا تولو دینیو سارا آغی لاغی یو تن راوخ داغنمو فینڈر آغی راوخ تا چدے با د سره به مناظره کوي هغه نه ساراو پوپو دا وی مولاو او ډیر قابلو سر سوره فاتحه باندې دا درې زره اعتراضونه سعودي عربي صحیح نه راو دا دی دا دی کله چې مناظره کې خو دې شو نو هغه لا هغه په مختلفو دینونو باندې پا ہندو مطا پا نصرانیتا پا دے ردونا شروع کرل یو رد پا ہندو مطا بلا پا سکا بلا پا بلا اسلام نمبر چراغے مسلمانان و عالم و عرواق مولا رحمت اللہ کیرانی کیرانا ہندوستان کے حضائد داغت آئے ہو نوخل کو جناس تو او کلا چه فینڈر پا اسلام اعتراضون اوکرل نوغا پاسی دا اوغد یو یو اعتراض جواب اوکو او بیار پا نصرانیت باندی رد اوکو چه کلا آغا پا نصرانیت رد اوکو نو فینڈر لا جواب چو چه فینڈر لا جواب چو نو انگریزانو اڈر جاری که چه دا دوارا فسادیان دی او شر جوڑائی دا دوارا بوجلشی راوست غیو و چه پوشو چه کمزوری شه و سرین کاره دیئی پچا سکئی مگردوارو دا قتل حکمی حکم فینڈر دا آغا خلولو خلق موریدان و تابدارو اغیر ہوئی استو او چلخو مولا رحمت اللہ تاو مولا رحمت اللہ کی ران بھی اغا اللہ بچ او اغا ددلت نظام اوی است او اغا نیغلال مکی مکرمی تا فینڈر زانوی است او اغا لال ترکیی تا و ترکیه که سلطان عبدالحمید خان دورو ناغد سلطان عبدالحمید خان تا چیلنج ورک جستا مولیان دی ما سر مناظر رو کی نصرانیت صحیح دین دی است تاسو دین غلط دی سلطان عبدالحمید خان حیران شو ترکیه کی ملا چتا و دوره تکڑا نو اگه فورن حاجی امدادالله تا خبرو لیگو حاجی امدادالله اگه وقت که مکه مکرمه کیو چه مالا یو کس پکار دیگی نخلق را تا طول حیسایان کیگی نو حاجی امدادالله مولانا رحمت الله دقا رز بانده رسی دلیو اغوار طوی مولیگا زدو اکم جواب یو ٹک دے دو برید پا طریقہ اغا زمانہ کی خدور لگونا اغا مولا رحمت اللہ علیگا ترکیه تا مولا رحمت اللہ سلطان درمید خان تا ہوئے چیزا با مناظرہ کوم خوفیندر تا ودا نوائی چی ما سوک مولا را ہستے دے او ما با وطخیم نا چدې اعتراضونه وکي بیا به ما زپاسم ازو جواب کوم او ټیک دا د دریا په غاړه باندې شاهي ځایو او یې کی مناظره کې خو دې شو فندر دې په مستای کې پاسې اعتراضونه وکړ مولا رحمت الله او ګډ کې ناشته او چې هغه را پاسې د غاړه تازه کړه فینڈر و تکتا برگوری چی دا بلا را پسی دا کمزان را ورسی دا نو فینڈر و زما گیڑا کی درد دیس باتروم تزم نوی و تای ورشا دریاب پغارا ٹٹائی او فینڈر لارو داغین دریاب تاو دنگل لار ڈوب شو بیا را نوی او مولا رحمت اللہ تا خلقوی چطر دی پرات کی کتاب لکا نو مولا رحمت اللہ کتاب لکا اظہار الحق للخلق او دنسرانیت را دے ہوگو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے نصرانیت پرد کے الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح، صحیح جواب دعوی چال پارا چاہید عیسیٰ علیہ السلام اگر دین روان کرے او پر نصرانیت رد کرے. نورم لکلی خوچدا ٹول را جمع کے او دا شیخ القرآن دا یو درس بل طرف تا کے نو دا سے جواب چاہنے دے کرے او دا اصول راوارستل او غیر رد کرل پلی صورت کے دا نصرانیت بنیادی رد کئی چی عیسیٰ علیہ السلام داوئی مور داوئی نیائے داوئی ماما داوئی او تاسو داوئی تاسو کو اول عیسیٰ علیہ السلام نمانئی داغن نصب نمانئی داغد مشران و اقوال نمانئی نو تاسو سے نصرانیت ثابت ہوئی اصلا ثابت ہوئی او پاگئی داندی رات کئی. نو سورت اولا عیسیٰ کی اس بات توحید دے اور اس اولا ایسا درے بابن ادا اول باب کے ولس آیاتوں دی او پدے کے اہم اشپک خبر بیانے اولا خبر اس بات دا توحید ہے چا اللہ ذات و صفات کی او دے او داغ شریک او داغ صدار اس اوک نشتا علیف لامیم پسورہ بقرہ کے ما تفصیل کرے ہو یا اشاره ده سند ده قرآن تالیف ده اللہ نا لام ده جبریل نا امین ده محمد نا چه اللہ ده جبریل امین بواسطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده قرآن را لے گلے ده خوب صحیح معنی ده علیف لامی من نپوئی گو اللہ ته پتوا چه ده معنی صدا ده ده متشابهاتو نا ده یا مقاطعاتو نا مخی ما تفصیل کرے ہو او دا اللہ قرآن کی صلح ذکر کر قرآن کو منتا دا پویا او تا دا بور دا پارا ہو نو پا دی کہ من لے او پویا را کئی چا دیر الفاظ دی کتار سو رلوی ملاشے خطا غیتا گوری او پا پورا مطلب نپوئی گی نو کستار سو رلوی ملاشے خستا علم دا اللہ علم تا نشی رسے دے نام یو سبق دے نمنگا مانا چکو نمنگو آئیو علیف لا میم اللہ پوئی پا مانا دو دی حروفو باندے اللہ لا الہ الا ہو اللہ چرے نیشتے آجت سر ان کے بغیر دے اللہ نا دعوت توحید الحی القیوم جان دے دے ہمیشہ تدبیر کہن کے دیدار سے دا دلیل چھ پدی چھ ایلاو حاجت روا یو اللہ دے ولی زکاغا ہمیشہ جان دے دے پاغ مرگ نرازی زکاغا تدبیر دے کارونو کئی نو ایلاو حاجت روا آگا دے دا دلیل اقلی چھ اس دلیل وحی نزل علیک الکتاب بالاغرا لگلے تابانی کتاب دپار دخکار کل الحق بالحق لعظار الحق یا بالحق ثابتن بالحق را لگلے تابانی کتاب پرشتیا مصدقا لما بین ادھے تصدیق ان کے دار کتابنو چمکے دے نبی شغی کی کمہ مسئلہ و نوادی کم ذکر کئی یاغی کی ویلیو چاخری پیغمبر برازی اگر آگے وانزل توراتا والانجیلا دا دلیل نقلی را لے گلے توراتا انجیل مکی دینا ہداتو دا پارد خلقو انزل الفرقان را لے گلے دا قرآن فرقان و تذکوئی دے حق و باطل جدا کئیو فرقان و تذکوئی چھ جدا جدا دے آیت آیت رکو رکو سورت سورت اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ يَقِنَنَا كَسَانْ جَئِ كُفَرُ كُو پَایَا چُنْدَا اللَّهِ نُزَيْدَ دِعَذَابْ سَخْتَ والله عزیز ذو انتقام لا غالب بدلا غستون کے عزیز ذو انتقام غالب دے بدلا غستون کے دے ہاں چان دنیا کے والی چان آخر کے چان زر والی او چان پس والی خو بدلا بدرنا علی تا چه ظلم کرده ده زیاده ده کرده ده داغی انتقام بگرنا لی کلپ یو رنگ کلپ بل رنگ بانده دیده خواگی کلی کی یو سره و داغن بل سری توپا کو گفته ویمال توپا کراگ اخکار لازم مگوال توپا کور که اغا سره لار پا اغا توپا کی بل سره وشته چا بل سره وشته اغا کیس داخل شو نو اغا ٹوپک چه چاو نو اغا پکر آگیر شو نگا ٹوپک خود اغا پا لیسن سو نو اغا پکر آگیر شو او کیس او چلی دو نو اغا باندی دو پانسائی حکمو خوتا اس مڑے خود در نو کرے او دو ٹوپک دو خکار دو پاراور کرے خود دو پکر آگیر شو او دو پانسائی حکم پیو شو د پانسای کوټا کې یو مرګره ملاقات لاله او اخیری دا و دا رضوا نو مرګري ورته چې را ډیر ظلم در سره وشه هغه نه ما سره ظلم نه دی شوی ویولې وزه الله په بل جرم کې نیولې دا مې نه ده کړې دي کې څه راګیر شم جرم مې بل کړې دي اغی کی نیولین پی جرم سو ای پدی میرا که ما لو کو غنم میرے بل نسپو یو لنبر پا مخا کرے ہو یو گیدڑی یو لنبری لنبر دا سوگ دا لکائی ہو بابارا پکواری پدی ٹرکون ترلے ہو یو لنبر پا مخا کرے ہو اغا لنبر منڈی والی او اسپی ورپسی ہو خوش میراوا بیما لو کو دی نمبر چه زولی دما دسپون دو زال بچکول دو پار دی ما پلی را منڈا کرا او چه ما خوال را دی ما دا لنبر زول لکای نونی و اوچت نونی سو اسپول ملت ورگ رسپی نو شدن لکای نما دا لنبر نیولی دی او شپی میو شدن سوچ میو که چه دی پس اگو خلق دیر زان کڑی و مندی وی چه لنبر لکای پیدا کو اما لگوتو لراغی نو بل لاس که ملورو نو بس ما یا لکای تی نکات کرا چه لکای می تی کات کرا دا لنبر پس مکا پریو تا ما تی کتل خلی وادا وادا کولا و مرشا زا اللہ وی کی نیولی چه دم ما سخا پنا آوستی وا او ما دا اغنى لکا کٹرا امر میں تو او ما سخا پناہ رسلوا نظاری کی اللہ نہیں ہو لے ظلم تے قام دے بدلا لی او کمزور امن دے زورور دے حبوری چان دنیا کی والی او چان آخر کی او چھ ماف کئی نو بیا غفور رحیم ان دے نو ان اللہ لا یغفال شیعن فی الارض ولا فی سماو یقینا الله چې نه پټیږي دنا سشنه خطاو نه برا هو الذي يصوركم في الارحام دا الله غزاد شپنو ورګي تاسو ته په ګړو مهند کې رب ته ما سبق سرسده د دې آیات تعلق رب دا چې مخکې آیات کې وي ان الله لا فالشون دا اللہ نسو شئی نا پٹیگی نا براو نا خکاتا سمت لب عالم بی کل شئی نو اللہ پویا پہر صدی اللہ نو دوی میں آت کیوئی خالق لی کل شئی نو اللہ پیدا کونگی دہر صدی اللہ پہر سا پویا دے دہر سا پیدا کونگی دے دا اللہ غزاد شکلو نرگئی تاسولا پگیڑو میندو کے سرانگی چه خوغشی دا اللہ نمور پا گیڑا کی تالا شکل در کی د مور په ګډه کې انسان نو ګور اغلا د مور په ګډه کې پوزه والله سپمې والله سوره مزیدار جوړی کی چې بده نه لګي شونډه او خله والله سوره مزیدار جوړی کی سترګې والله سوره مزیدار جوړی کی غوګونه والله سوره مزیدار نو الله ډور مزیدار جوړ کړي او ته هغه شکل بدله الله دا لدور اخکول شکل دار کرده استا مناسبه نترالی نتاغا بدل که نکل شنده غطه او کل نواده که اوش خو نوری کسی شروع دی نتاغا شکل چه الله دا مور پا گیڑا که دار کرده انبای خوشحال شکنه آس پاس را مناسبه والذی سویر کنگل ارحامی که فیشای لا اله الا هو العزيز الحكيم نيشتري اجل سر گونگه مگر دا الله غالب دي حکمت والا والذي انزل عليك آيات هو الذي انزل عليك الكتاب ودفض شبهه کوي شبهه نصارا وداوا چغي عيسى عليه السلام تا الله ابن ويل دي او ابن زوی تاوی نو دادا اللہ زیده من وائیو بطور تسلیم که اللہ و تا ابن ویلی نو ابن خوب دو مانو رازی ابن پا مانا دو زویم رازی او ابن پا مانا دو محبوبم رازی ابن پا مانا دو محبوبم رازی لکه دو قریشو جنکو باوی نانو بناتو تاریخی نمشی علن نمارخی من نانو بناتو تاریخی من دو تاریخ لونیو نو دو تاریخ لونکو نوی دستوری چاگی باوی نانو بناتو تاریخی نمشی علن نمارخی من دو تاریخ دستوری لونیو او منگا پره خمو بخمالو باندی گرزو نغفه دو تاریخ سوری لونه نوی یا دی محبوبانیو دو تاریخ دارنگی پردیزوی تزیه ویلی شی پردی بچی تا بچه ویلی شی لگا بعدی خود دو محدیسینو او اغی ذکر گئیو بابن فی آبنیا بخاری باب تلے باب انفیاء بنیا باب دے بدے بیان دے دیکھے چھتے پردی روی تب بچے وائے اور حضرت آنس روایت ذکر کئی حضرت آنس تا نبی علیہ السلام یا بنیا اے بچیا دو چم مشر دو محلے مشر کشر تا بچے ویلے چی بچے را شداؤ کا بچے را شداؤ کا مغل اغزی ہے اسا مطلب بچی راشا نظمہ محبوب راشا دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 18 اطلا سمگو رئی نگلتا ہوں وئی شفاگمہ سی پارا سورہ مائدہ آیت نمبر 18 اطلا سم وقالت اليہود والنصارا نانو ابناء اللہ و احباؤه وَيَهُوَ جَنَصَرَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ مَنْ جَعَلَ اللَّهَ دُوسًا وَاحِبَاءُ تَفْسِيرُ مَنْ جَعَلَ اللَّهَ دُوسًا مَحْبُوبًا يَهُودُ نَصَارَى سَيَجْمَعُ اللَّهُ زَمَنِيُ تَجْبَفَلَا إِبْنُ بَمَانَ الْمَحْبُوبُ نُكَ اللَّهُ وَتَإِبْنُ وَلَيْنُ إِبْنُ بَمَانَ الْمَحْبُوبُ دِ چه زمان محبوب ادانا چه زیا او انبیاء دا اللہ محبوب دی نو دا لفظ دا متشابہاتو نا دے متشابہات دیتا ہوئی چه دا یاو لفظ گنی مانی ہو یو مانا دا بلی مانی سرم مشابہ دا پا لفظ کے اندگا یاو لفظ دے دا دی یاو مانا ہم دا بلا مانا ہم دا دا یو معنا د بل معنی سره مشابه دا په لفظ کې لفظ دواړو معناګانو له شامل دي متشابهات چې کله د معنا له نتبې د محکمات سره ګوري محکمات اوی ته ای چې د بل معنی احتمال نه یو دغه څه د علما او اقوالی نو دا په یو قول کې ستا شک راغی دا د بل قول سره د بل عبارت سره وګوره نو تاسو به پته ولګی چې د دې ځای کې څه مطلب دی دا نه چې ته فورن باغ فتوا وکړه او دا د لفظ دا د خبرې غلط تعویل وکړه آیا شاعر ویو وی با فوش گربر سائی و تا نمضان که حیث نفس بشر از خطا نبواد وی که زمای او لفظ تا تا غلط خیارش انسان ما انسان نخطایی رازی خطی پا دغم مارو وی گر جباشت در نوستم شعر و شیر شعر او شیر دوارا پلی کلو که یو شانتی دی شن یه ری و شیر وی زمری تا او شیر وی پایو تا نو شیر او شیر پو اینا که دوارا یو شانتی پو لکلو که دوارا یو شانتی و اینا که فرق دی نو متشابهات اگه که غصی مانا علا غلط مانا نامراد مانا مالا خود چا پزڑا کی چکا گوالی نو اگر تینا اگر نامراد مانا لی اگر مراد مانا نالی مطلب دا دے نو که عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دے دا دا متشابہاتو ندے نو کم خلق جی صحیح نوریت صحیح مانا والی جی محبوب او جی کم خلق زلونو کی کا گوالی دے نو غی تی آغا مانا لی چاگا مراد امین و غی وی اللہ زیه دے والذی انزل آلیک الکتاب دا اللہ غزاد دیچرا لگلے تابانی کتاب منو آیات محکماتن بازد دین آیات ندی یعنی الفاظ دی چه مضبوط دی بخلا مانا کے بلی معنی احتمال نلغی انہم الکتاب دا اصل کتاب دی اصل دی کتاب پا دی اتبار چه متشابهاتو که شک راشینو دی سره او گورا چه کم مانا مراد دا و او خارو متشابهات او نور دی متشابهات متشابهاتو او ذکر وی چه سره پا اشتباه که چه چه کم مانا مراد دا او مشابه دا مانا مراد دا غیر مراد سره پا لفظ کے فاما اللذین فی قلوب امزیغون نوار چاہ کسانی چی زرون آئی کتے کگوالے زیغن زا یا زیغو یا ہی امراضی او زا یا زوغو و ہی امراضی کلچی یا ہیشی زا یا زیغو دو اپا مانا دا کگوالی او چی واویشی زا یا زوغو دو اپا مانا دا خوایدو لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل خلیفہ شو او آغت تقریر کو خلقو تا نو خلقو تے امزوتو فقویمونی امزوتو فقویمونی فزو خواہ دمان ما کلک کئی ما اونی وئی سمت لبو انسان ما کمان غلطی کی گی نو ما لعواد را کوئی ابو بکر صدیق گونتے سڑے اول خلیفہ دے مسلمانانو قائم مقام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مسلح او پا خلافت او اغوئی کزخوئی گم نما ٹنگوئی او یو نمی نو اغلا چا تو تا خبر کے ما تا زستان خبوئی گم ما تا موہا ما تستا دا مشوری اجد نیشتی حالکہ تا تا نیشتی دا اچھا تا دی اجد نیشتی نتدا آغن امیل سڑے شوی بلتا وقت کی گا کنا چیزا تا خبر گئی کنو کسی نوی منا کسی نوی منا نو یو نیمی نو تبا تصحیح خبره کیا دی بوئی ما تبکو دستان خبوئی گم فاما اللذین فی قلوبهم زیغون هر جا کسانی چزرون آئیگیوی کا گوالے نو تابداری کئی ما تشابہ منو داغا مانے چه مشابیوی دے لفظ سرا دے بل مشابیوی دے بل مانے سرا دے لفظ ما چه اغا صحیح مانا نالی او غلط مانا لی او داولی کئی ابتغاء الفتنہ دے دے پارا دے لطول دے فساد و ابتغاء تاویلی او دے پار دے لطول دے غلط مطلب دا آگے وما یعلم تاویلہ الا اللہ او نبویی پا اصل مطلب داری بانی مگر اللہ وراسخون فی العلم او پویا پا علم کی راسخ پا علم کی شا اللہ والا علم خود صحیح ورکڑی او اغا پویای نوائی پا مطلب پویای سیدھا دا مانا مراد دا یا دا وراسخون فی العلم زان لکلام دے نو اصل مطلب باندی اللہ پویا دے خوشکم راسخ فی العلم دینو غی وائی والراسخون فی العلم و راسخ فی علم کی وائی منگا ایمان راوڑے دے پا دے باندے کل من اندی ربنا طول طرف درب زمن ندی وما ذکر اللہ علی الالباب او پن اخلی مگر اقل مند ربنا لا تزی قلوبنا اس بلا خبرات چه تعلیم مومنانو تا پوخد اعتراضاتو کے چه بتا اعتراضو نا کئی نتدا اللہ نا دعا گانے کوارا ربنا اللہ تلے قلومنا وارب زمنگا مارے زمنگا جرونا باد ایدھا دیتانا پس داغینا چه تامنگل توفیق را کڑے دے نبی علیہ السلام با دعا گانے گختے نبی علیہ السلام با دعا گختا یا مقلب القلوب سب قلبی علا دینک واد ازرون وارا ان کیا زمان زڑا پخل دین باندک لکا تا منگا اتاصلہ سبکو یا مقلب القلوب سب قلبی علا دینک واد ازرون وارا ان کیا ذکر حدیث کے رازی زلون و بنیانو دا اللہ دو دو گتو ترمیان زدی یقلبو ها کفا یشا اری کم خواچی خوخشی نو دا اللہ نو دعا قوارا چی اللہ زمان زلپ دین کلک کا کلب رسول اللہ سلام یا مصرف القلوب صرف قلبی علا طاعتک وارا انگیا دو زلونو وارا و زماز لو ستاپ تابدار آئے باندی اللہ مخبن تابدار ہو کردے دا اللہ نا دعا گانے کوارا دا دعا گانو دیر اثری زچر ام چه درس لگاو زما نزاول دخول وص مطابق موزو کما او بیا دعا کوارم چه اللہ دا دیر کم زورے ما و زماز دخلین آقا کلماتو باسے چه زمان ریدون گتا طلباو تے فائدہ ہو رسی دا من شرع دعا کم ندر سمخی چه زمان اخلینا کلمات اللہ سے چه زمان ریدون گتا طلباو تا خلقو تا فائدہ ہو رسی او ما تے ان فائدہ ہو رسی زمان اخلینا کلمات موبا سے چه اگر زمان دا پارا نقصانی یادا ریدون گتا پارا نقصانی دعا گانے غوالا دا اللہ مدرس لغازے دعا غوالا او دسو کا دورکاتا ہو کا دعا غوالا اللہ زا کمزور ہے ما حافظہ میں کمزور ہے دا تنہربان ہے زمان پس رکھے دا قرآن ملغل رواچے ربنا اللہ دلے قلوبنا واربا زمنگا مارے زمنگا جلونا بعد ایز حدیتنا پس داغینا چھتم لتوفیق را کھڑے دے دادا اللہ میرا بانے انسان بسی او داغ بادری بسی او داغ ملائی بسی زجی اول طالب گرائے لہوا تمام نظما دخکار شوکو مرغے با میڈے رویشتے اللہ اندے برا سخاوا اللہ اندے جوڑے لمرا تسگران نووا دل دے پا دکانونو کے پا دعا نہیں باندے ربر خرسه ده نو پا دوانی برابرو ابا میوانست اچه ده زاله سپلای بچه پراتاو چڑیاو با میتن پا چاکو کٹ کر آگه نو پاٹه جوڑ که او دیو آگه ونوی آئی که با می خاخای سنگیلای با می پریکلا نو لینده با یو برا سخوا یو با می ده گٹه لانده پتا کرده وا زگه جی لینده برا تا مور نپری خدا تنور کی بیسو دولا رونو با نپری خدا بڑا بیرا لوکتن جی لینده برا سخوا بیرا نواغ سا چاکوی لینده با چول مر را سخوا نو چی او بیواغ استا نو بی لینده با ما تا زن داز خیاره دل که ما نسرک شوی نو لا بڑا مگتی لانده با می بلا تیار ایخی وابا میرا واغ استا نو چی تالیب گیرائی لطلما نو زن سر می لینده پتا وڑی وا نو سبق با ممی آدو و مرغای با ممیشتی زمان مور دی اللہ او بخی تو ما دیرا مینو ها نو آغی با کلا کلا جیاد شم گنزه برا اطلما افتا که اوزال جزه بیاد شما مسترو برا بیوخی لڑی وی بیارا نور غم را سر نیشتی خو برا برا بگوری مرگو تا پشا بزی کوئی تا با پریوتی نو من خود دبا ہوا دادا چاپا مازوی کیو چا من با کینو من با قرآن وایو من با درس کرو دادا اللہ می ربانیو ربنا اللہ دلے غلوبنا وربا زمنگا مارے زمنگا زرونا باد ادا دیتانا پس داغینا چتا من لطوفیق را کھڑی دے وحب لنا من لدن کا رحمہ وباہی منتا دخول درن میرا بانی انکان تل وحاب یقینانی تبخون کے وحاب دا اللہ نم دے پدے ملک کی او مصیبت کو نو کنا دا دین نا دا توحید نا دا بندور دا پار دیس رب اللہ حربے دے نو چھے چاو دا توحید مسئلہ کولا نو پاغب فتوہ کا چھتا وحابی او چھے فتوہ بے دوکا چھتا وحابی نو بیاغا دا اندیو دا کافر نا ام زیاد بد گرن لیشو اغب تا بیاغ چاہے انسان نوے نو دای کلا بیوی تا پنپیرے پینزم مزا برا استے دے حالانگی پنپیر خود دے کلی نومو او چھے دے کلی تا پنپیرے وطوئی اوز دا عقیدی نومو گردے دا نظری نومو گردے دا توحید نومو گردے دا دا پنپیر والا خوش قسمتی دا چستا دا کلی نوم دا عقیدی نومو گردے دا توحید نشیر قرآن باندے فتوہ کرے وا چھدے وحابی دے نو پدے ملکے اکثر دا مانکی شریف موریدانو مانکی خیر بیواتا وے دیدہ او کلے دے مانکائے پائی کے شیخ القرآن یا استاذو چھو سو سبا کہتے وے دیو ہاں شیخ القرآن وے زاغل علرم جزتنا کافی او آم نو کافی اے خنوے نو مات نتحریر سنبت شروع کو نو پرندار از ما شفق پانے ہوئے نو کتاب ما ترا ٹھولو ما تے زمرا نا ما پر یو افتا کے ویلے ہوتے پر یو رد وائے نیزو ولو کے اوما دیکھو آکے ناستم نو جبل طالب سبق ہوئے نو زلر ما تحریر سنبت میں استاد لور کے جید ابو نیسا زید ارتوام استاد تاری سمبدونی و ما پا یاد وینا غشفک پاڑی میں تا پا یاد وارولی فا انقیلہ کلنا طولی میں تا پا یاد وارولی نا استاد دے سادہ سڑے و خسڑے و نوی ما تیر چی بچے تالخوا دے رخا فیزہ درگڑی دا دور کتاب زکتے نشما تفلانی مولوی سے بلاوار شا او ما لے چی ٹولی گا اغتا چدائی طالب تا سبکو آیا خسڑے وی نو کله چې امام صلاح شروع کړه مانکای کې زما تقریر وو مرګري دعوت را کړو خپل ځای کې پروګرام برابر کړو مولیانو ته چې پتا ولګی دا نو وی چې دې باندې راځي خراب نو فتوا به کوم چې جنرال ما مرګري ډېر خپاو ما ویلې وې دا بس چل شوې دي ټول مولیانو اتفاق کړو استاد هم ځان سره کړو ایما چه مڑا ایس خبر آنگا زو چه تقریر تا ادره دما پا دیگی چه می قتل دا مولیان را دم نشو کوتا که ورزخه دی استاز که نمخ که دی استاز ما تا دروازه نوازو که او آبی مسئله او نکی خبر او نکی ویما خلکو تاوی چه دل اللہ روار کئی دا زمان استاز دی سولو آئیو اتا او رازی دی زایتا خلکم ټول مرگری نو خلک بدی لراتون چه دی سووی نو خلکو لار ورکا سٹیج تا میراو کئی جول استازان زمان استازو نور مامانو ویما وی چه زبا توباو باسم زمان دا استاز دل دراو علی ویدئی دا لکی ناستل ویما وطوی چه را یو خبره کوما زمنګ استاد ټول مشر شاګرد نیک پیرو پرهیزګار پیرو محمد ابن عبدالوهاب صاحب عبدالوهاب صاحب زمنګ استاد ټول عزت مند چاچ د کاکا صاحب ګټه ما تکړی وا چې کمی ته واه تکیا والا او خلکو داغي عبادت کو نوغه ما تکړی وا نو عبدالوحاب صاحب زمان در طول مشر ده ستاسو ده کنا طول او یاو مان استاز جی ستاسو ده زمان گم ده اما گو رئی یوسف خان زمان گا مشر رو نمانگا وطا زان منصوب کرو نمانگ یوسف زیو اتو آئیو زان تا یوسف زیو آئیو نو دغس عبدالوحاب صاحب زمان در طول مشر ده او زا غطا استاز سمیو قتل چه استاز تاسو وابیان یهی کنا ویاو منگم یو ایما ازا خواه ای بیامی مسئلہ روان اکڑا چه زب آغا مسئلہ کوم چه آغا پیر عبدالوحاب ویلی آغا جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی پیرانی پیر ویلی آغا پیر بابا ویلی نما پا نظر ده غیر اللہ شروع اکڑا چه نظر ده غیر الله حرام ده آیاتونه ده قرآن میوئی آبیامی وی دا ده پیرانی پیر لکلی دی چه ده حرام ده دا ده تذکرت الابراری والاسرار ده پیر بابا کتاب ده لکلی دی او دا هدایت الابرار ده پیر مان کی او کتابونه به شیخ زان سره گردون ده لکلی دی دا ده چه فضابه مشرقون والمزبوحت و میتتون و امراتون و بائنا یا کتاب میں دا سے استاز توقو چه استاز توقو را دا دا پیر عبدالوحاب کتاب دے وی آو او اگا دا پیر عبدالوحاب اگا کتاب اگا ملفوظات اگا دا شیرگر دا محتمیم سے نکلی کلیو حسن سے اگا کتاب وی مائی دا ٹک دے وی آو استازان تنور تمیزا ٹک دی ویاو ایم آئے استاز دا مسئلہ چھ دلی کلی ٹک دی ویاو ایم آئے راش پلو سپیکر خلکو تاو آیا اینو ٹک دی میں نکم دا خلکوئی چھ منتا دو ہوئی خلکوئی آو منتا دو ہوئی استاز را پاسے دوی بلکل دا مسئلہ ٹک دی میں دیکھوا کینا بل مولا تا میں ترا پاسا یو یو با میں پاسو اگوی ٹک دی دیکھوا با میں کینو بیا بلا مسئلہ نو کتاب با می خو او جایبه او ٹک دن را پاسا نو دیخوا با می کنو نو طول اشپا کلا می دیخوا کنو لا کلا دیخوا او طول با می ٹک دن شپا چربان تورا سیده او ما تقریر کو او ما صلابا میاو یا ویل ادیو شپا سیده ام نشی وی اخیر که چی پروگرام ختم شو امرگر می دیو خوشحالو چی تاکو عجیبه کارو کو اما بیغمش اتیم مال راو لم تت اخلاسی و یو ذلی ما خواتا راولا زه راروان شم کلی ترالم یو درازی پس زلر ما چه زه لالما مرگری نمی تا پوسو که سنگ آل لی ویده ما دا دتو چه ما بکم زای بیانو که بیا بزه رستو بمی تا پوسو ده مرگری ویده ما تاوی چه مولیان خود سار موز لیو ندی راوته او استاد جی خود تبا را ناجور آده ایم ایده چه تا پوسلی ورشو ما زان سر سمیرو آغستا یو توترائی او لارو ورو مودا بو نوسی راو ما لارو گئی استاجی تا پوسلی را غلیم چه منگا لارو وی آغا میوا میوا تب میس کے خدا یو لگی پیسے میوا لے بال اخلانی کے خود جیدہ ستا تخفہ دا وی ما تیوی چی دیر خسرے او دیر مینہ دارے خود چی قرصہ شنو بیانے اچھا خیال نہ ساتے اما جیدہ اولی وی دا ستا دل آزارا باندے تبر آگلے گا ستا دو جنرا باندے تبر آگلے ما و تیوی چګوره کده نور او تنو پاتم تا ته خو پاتوا چې زه د وایې ګمنن ټول را پڅراتلی وی دي ظالمانو دوه کړو مزه راوستم زر به وی دا وهابي دي وهاب نند الله و رسول مېلمنو ځای کولار کده مېلمنو ته وهاب نند الله دې نمانا دا ربنا لا تزغ قلوبنا وارب زمنگا مکاگی زمنگا زرونا با بیدا دیتانا پس داوینا ستا منگل توفیق راکو وحب لنا من لدن کا رحمہ وفی منتا دفول طرفنا میرا بانی انتنا کانتا الوحاب یقینانی تبخون کے اصل کے پا عربو کے یو نیک عالمو داغنم محمد وپلارنمو عبدالوحاب محمد ابن عبد الوهاب ناول توحید او سنت دې خدمت کړو او خلکو وکړي چې نه پرې خو دا یو کلی نه به استقبال تا باته ده بلنه به استقبال تا باته او اخر کې بیا غا او سعود نواب وروګه باندې غایا او غای شو او غي بیا انقلاب راوسته نو اوسمه بادشاہی د سعود د اولاد دا او قضا هغه د محمد ابن عبدالوحاب دا اولاد دا نو اگا محمد ابن عبدالوحاب دی پا وحابی بدنام کرو نو بس بدنامی کچھ یو غل دی یو نم اول بدنام کی انگریز او بیا چا غل ابل پچا لگئی نو پا غل اگئی اول یو نم جوڑ کی بیا غنم بدنام کی او بیا چا چا تے نیت روانی نو پا غل لگئی القاعدہ چتا ہوا کله چې د روسي انقلابو القاعده د سر نه تنظیم نو چې کله هغه قوته نو القاعده نوم را پیدا شو او بیا هغه القاعده نوم داسې شو چې هغه په چا لګو نو بس هغه نیو هغه بدنامو کله چې روس قوته تر هغې پورې طالبان تنظیم نوم چته و نو بیا رالل او دا هغې دا غی کس دا غی ایجنٹ اگر آولا گی دا ناغی تنظیم جو کتا نمی والا کی خود او چی نمی کی خود نو بیای آغرا پیدا کرو بیا نو بیا اگا بدنام کل نو طالبان نمی بدنام کرو او بیا چی پچائے لگو دا طالب دے دا طالب دے طالب سے بدنمو طالبان خو خلکو مولیان خو خلکو خو طالب نو می بدنام کو مولان نو می بدنام کو پټکي بدنام کو دادا غي ادب دی یو نوم جوړ کی پاغي نوم غلط کارونو کی او بیا نوم چې بچا لګي نو بس غراځي سي ان گاندل وا بیا جنني ته بهونګه ربنا انګه جامع الناس وارب از منگا ترجم گونگی خلق لرا لیوم اللہ ریب فی ہو لام پا مانا دو فی او فی ذکر ذکر نگا اجتماع دو ظرفین راتلا لیوم اللہ ریب فی پا غرص کچھ شک نیسے دے آگئی کے ان اللہ لا اخلف المیاد یقین اللہ خلاف نگئی دو آدے ان اللذین کفروا استفیف اخروی یقین نا کسان جای کفر کو فائدہ بورنی کی دزائینا معلومی ددائیو آن آلات ددائیو لازاب دا اللہ نسشے و اولائی کم و قردن نارا دغا کسانی خشاک دور بالن دور کداب آل فرعون یعنی داب هم کداب آل فرعون حال ددائی بشان دا حال فرعون یعنی دے پسد او پینات کے سنچ اغی زدہ و اناد نیولیو دو موسیٰ علیہ السلام خلاف کو دیم دغس زدہ و اناد نیولی دیم حال دائی بشان دا اللہ فرعون یانو دے او بشان دا کسانو چمک کے دائی نو تنزیب کرو زمند آیا تنو ان زمند آیا تنو تے دروگ وی نسبت دروگ وی تکو فاخذهم اللہ بذنوبهم نونی ولا اللہ دائی بسبت گناونو دائی بذنوبهم اسے اللہ چالا سزا نور کئی والله شديد العقاب الله سخط عذاب والا كل الذين كفروا كسانتا چه كفر کرده ستولبنا زرد چه کمزور بکر شیطاس دنیا کے وانما پور دبکر شیط جہنم تا ولیسان محادا بدا بچونا دا جہنم اوہ تلائی چه بس غلو لشوی وطا دور تلائنی دی قد کانا لکم آیتون پتائی سراشت استاسو دپارا نخا فی فیاتین انتا قطاپا غدول ڈالو کی چمکانو شده او بل سرا مراد جنگ بدر غزوہ بدر چپ غزوہ بدر کی او ڈالا دا مومنانو او بلا ڈالا دا کافرو یو بلتا مخامو شو فیاتون تقادلو فی سبیل اللہ یو ڈالاو چه جنگی کو پلا ردا اللہ کی و اخرا کافراتون او بلا ڈالاو کافرا یا رون او مثل امرأی الائن لی دلبا دی لی نور لرا دو چند خفل رأی الائن ظاہر باہر یا رون اکی زمین زفال راجد مومنانو تا هم زمین راجد کافرانو تا نمانا دا لیدل واده مومنانو دی کافرانو لدو چند خوله یا پاکست دی بانده لیدل واده کافرانو دی مومنانو لدو چند خوله رائع لین ظاہر باہر مومنانو تا کافر دو چند خاری دلو او کافر تا مومنان دو چند خاری دلو مدلتا وی پا غزوہ بدر کے مومنانو تا کافر دو چند کاری دلو او کافر تا مومنان دو چند کاری دلو او سوئے انفالو گو رئی آت نمبر 44 سلو سلو اختم نوالتے سوئی حالتے وئی وَإِنْ يُرِيكُمُوهُ مِذِلْ تَقَيْتُمْ لَسَمَ سِبَارَا وَالْمَخْدِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَوْنَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا كَلَّا يَشْكُرُونَ تَصَدَّى كَافِرٌ كَلَّا يَمْكَمُونَ وَيَسْرَى فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا بَصَرُ اسْتَاسُ كِلَّهُ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ أَتَأْتُونَ كَمْ خَارَجَ بِصَرُ ذَيْكِ دَلْدَوَيْنُ مِنَاتِ كَافِر كَمْ خَارَجَ او کافر ته مومنان کم خارا کرو او سورہ آل عمران کیوئی مومنان ته کافر دو چند خارا کرو کافر ته مومنان دو چند خارا کرو نو تا خود یو بل زد رالل ننا زد ندے وقت جدا جدا دے یو وقت کی وقت یو بل دو چند خاری دو بل وقت کی وقت یو بل کم خاری دو دا وختونا یو اول د جنگو یو اخر د جنگو تو اول د جنگی مومنان تا کافر کم خاریدل او کافر تا مومنان کم خاریدل اول د جنگی دا اولی دا دید پارا چه خود لور پا یو بلور شی زګه دا رومبای مارکوا د اسلام او د کفر او په رومبای کې پښتانه وي د نر بچی جنا په زانګو کې معلومي تاول کې پته لګي کروسو بیار څه کوي اول کې پته لګي انګريزان وي د فاست امپریشن از د لاست امپریشن رومبه روبه شي روبي نو دا رومبه جنگو د اسلام او د کفر نوچه پا دی رومبائی که دی مسلمانان روب قائم شا بیاوتا کافر نٹنگی نو مسلمانانو تے کافر کم خارا کرل چه خز لور پی ورشی په یاره یاره نه خود لور په ورشي چې روغ قائم شي په اخر به جنگ کې یو بل ته دوچم خار کړل ځکه چې او ځل اونخلي نو بیا خو سړی ګرد زور کوي نو پرې چې بیا ګرد زور کوي چې خود تیز جنگ وشي او هغه داسې جنگ وشي الله پکې ملائک راولېږل او لولو مشران د کافر بکی مردار شو والی اخوارل تکو ساتره شو عرص تینا پاتی شو سرد دینا چه مومنان سرائی اوسو توری وی یاوسو غشی و یاوسو اوسو نو او دریس او آدیار نسو او کافر پا زرگونو اغای زان سر ادمی راوانی کرو وی چه دا با گردو و مستی بکو چه مومنان رو او ځان سره یو خان دا باندې دا بالا له وږي بخرو او مستی به کوي او خو سره کې دانو چې موږ به وال خرو ابو جال چې کله وو پریوتو او جلال بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خو سجدست سره نو غراغه په سینه ولا کې ناسو چې په سینه ولا کې ناسو دوره له رانی ابو جال چغاو ته یې شپنکیا سورو چت ځای ته خاتلې پاری کې وته ویو وې شپنګیا سورو چت ځای ته خاتلې چې زما په سینې نه استه او په خپل توره مې موعد نه هو زما دا توره والا ما په مړکا ستا په توره مې موعد نه داس دورا وامیان او خو داس عملي ور سره وکړي چې لکانو مازو موعود الکانو وجلو دا سی عملی ورسر اوگڑی خدا دا اسلام اغا جذباوا ذکا علام اقبال وی فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بی تو دا بدر اغا فضا پیدا کر ایمان اغا پیدا کر فرشتے وستا امداد لرازی نو اول کې وته یو بل کم خاريده اخر د جنگ کې وته یو بل کم خاريده کله اول د فعل مرادي کله اخر د فعل مرادي لکه حدیث کې راځي امني جبريل هي نزالت الشمس ما سره امامتي ختمه کړو امني جبريل فی صلاه فصلى الظهر هي نزالت الشمس مصنف احمد کی روایت راځي نو کله چې زوال د نور راته نو چې زوال د نور راته دا غینه مخې خو امامتی نیو هغه خو موږ نه کیږي خو مطلب زوال د نور رات راغه او ما سره غی امامتی شروع کړه او کله یې امني جبرئیل هینا صار ذل کل شی مثله نو د اخر د فعل مراد دی امامتی ختمه کړو کله چې سورې مثله نو تراسه دو نو کلا اول فعل مرادی کلا آخر فعل مرادی نو مانا دا رب چه آخر فعل کی یعنی پا اول دا جنگ وطا یو بل کم خاری دو آخر دا جنگ وطا یو بل دو چم خاری دو یو دا یو تیم مراد دے بل دا بل تیم مراد دے قد کانا لکم آیتون تای سراشتے ستاز پارا نخا پا دوار ڈالو کے چھ مخاموشو دیو بل سرا یو ڈالو آچھ جنگی کو بلا رضا اللہ کے بلاو کافرا لی دلوا دے مومنانو دے کافران لدو چند خبلو پاول دے جنگ کے یا لی دلوا دے کافران مومنان لدو چند خبل پاول دے جنگ کے رایا لین ظاہر باہر واللہ یعید بنسری من یشا اللہ مضبوطی بخبل امداد او څوک چې خوښي دی الله ان فی ذلک لعبرة للابصار یګنن دی چې عبرت د پاره د عقل مند زویرا للناس اوس تزید من الدنیا او ترغیب للآخرت د دنیا پورې له متلا او آخرت ته توجه کا زویرا للناس خسګل شو د خلقو ته حب و شہوات محبت دا غسیزنو چه زرنے گواری شہوات ما تشتہی الانفس چه زړه سا غواری نو زړه سا غواری منان نسائی دو خزونا والبنینا دو زامنونا والقنا دیر المقندر دی او خزانی دو یود بل پاسا من الظهبی دو سرو زرنا والفضا دی دو سفینو زرنا والخیر المسوما اسن نشاندار والانعام او ڈنگر والحرس او فصل یعنی الناس اوی دو خلقو چکن خواہشات دین وغا اللہ تا معلوم دی دار سوی خواہش دے چه زمان دے خزای خستا خزای کدا خواہشات نوے نو دا انبیاء و بچی نو پیدا کیدل دا اولیاء و بچی نو پیدا کیدل دا انسانان و بچی نو پیدا کیدل ہر انسان دا خواہش دے دغس ورپسے زامن ورپسے مال سره سپینه ورپسې سوړلی ورپسې ساروی ورپسې فصل نو چې کله ته د خدای د دین خدمت کې نو شیطان به دې نه منی کوي نو طالب په زوی کې دا راولي یو د ازداد ذکر کوي بل د قیاس کوي مینان نه سا هڅه د خزونه نو د سړی خزه تقوا خوایشی او د خزه سړی ته خوایشی خزه د پاره سړی او سړی د پاره خزه یو ذکر کې بل په تیراس کی چې کله تا قران او مساله د ذکړه وطن ته لاړې شیطان به الله زړه کې وسوسه اچي یارا لاغت مکو حسنه ته مساله شروع کې خلک وای پنځولې دي بیا به الله غره سوق جنان دار کوي ادکا سی بناستی لوانڈو او بیا بسو جنا ندار کئی ہے آریا بوئی جنوے دلاز لور ورکم دلاز جنا ورکم جنا قرآن دک کتا مسئلہ بیان کن بیا بدی سوک نکئی بیا بدی سوک نکواری او بدا پای پیرائی را نبوئی بار داس دوارا نتا تا بوئی یرا مسئلہ ورے گا چو آدھو کی نو بیا با مسئلہ کی نو چو وعدو کی نو بیا شیطان زلگی ویسا سوا چای یہ سڑی وعدو دکڑوے اللہ دے سوچتے نا او گتا دا مسئلے شروع کرے سوپا دے مڑ کی او نیراد بشے درست برنا ناوی پادشی دور ایسا برو کا چی اوالک یو سابیاک سے خوشی کنا نو تبا والبنینا دو زامنونا صابیاک سے ابتبا صبر کے چیزیے با مکی گی ہو گیا با زمان کورا با دیگی ہو نوچے صابیاک ہوشی نو بیا ہو خزا کلندر اشی دیکھ آوال چے سارے وعدو کی نو خزا پپلار کو ریا رہی چیز خبرہ کئی سوچے جیسے دیو جنین در کئی زمان پلار کرا ڈولائی نوا زبا پلار کرا لیڑا شم مرو را با لیڑا شم دادا خود اوڑیر لیو شو کی شم مرو را با لیڑا شم پلار کرا با لیڑا شم پا پلار کو ری رئی نوچه پلار کو سمودا تیر شی زامنی شی نو بیا پا زامنو باند خاون یا رئی کمک لخزا او خیار خزا زامن د خاون نا یا رئی شی زامن سکار کرو پلار تا بدل لوام او انگر پلار خبر نشی ده پلار نی ارائی خمک لخزا زامن پلار تا ادرائی نو بیا اکثر خزا و زامن یو طرف تا یا پلار بل طرف تا یا لونا نو چه زامن یوشی نو بیا خو قلندر شی اوالی پا پلار کو ری ارائی یا بیا پا زامنو نو چه زامن و دونو کی او اغی خز زان لبوزی او کورن جدا کی نو بیاوی زما بودا دی خدای جوانده لری بودا بودا دی بوداوی زما بودا دی خدای جوانده لری بوداوی زما بودا دی خدای جوانده لری اجی چا تلا دی یسو گتا سکی دی یرو دا لکن تکی بطن آگا بای لہو سبا او بای وی یرو آلکا ورے گوی تالم پا جیب کے سراوری دی بودا تو ای والکا والکا نو بیاوی زما بودا دخوای جوانده لری نچه صحبه کشی ناغا ورطوی وی گورا دستا دروندار بندی دی از ما ایس نشته ما لسه سرو جور که کنا یو گوتا خورالا جورا که نو دیو یاوری که مسلا با کوما خوال که مزدوری کوم چه پیسه او گتما کورو اللہ خوی اگو سرو گوتا جورا کم کنا نو ارپسی وی منا زحاب نو چه سمودا تیرشی وی خو پیشن بدل شد سپینو زرو رالا جور که نو اول فضا نو چه داوشی نو بیاوی آو تو خو مسئلہ بیانے ہو اتا تا خو گرزے دو کسو تکلیف نیشتے او گاڑیشتے او داشتے او داشتے من سا خصدی نو رے گا چه او گاڑے والے ما بیا بشوروال امرازم او مسئلہ بم بیانو ما نو ارپسی اول خیل المسگو ما اصو نا نشاندار نو چه داوشی نو بیاوی یار جی کور کے سینا سار می گلاس راغسته یا پایو پسی گرز ما اوری گیا او میخا غوال ما نوگا ما شم دی غلب ام پایدا کی گیو من با ام تینا چای میدا کهو ملمان ملمان خیال با ام ساتو والانعام ساروی نوچه داوشی نبیاوی اوری گیا را ما سلابا کوما درس لبا زما خوچی اوزگار شما خو اول لگون تا که شوطال کارما چاگا ساروی لبیا سو اخم اخو کوئی کن بچارا علم سو اخم اخو کوئی والحرس او فصل و داسی زنوش می رئی لگ یو زوینا لناس حب و شہوات منان نسائی یو والبنینا والقناتیر المقنطرات من الذهب والفضاء والخيل المسومة والأنعام والحرس سوچی دشو اوسه پافتا کی سو رزی و نو پافتا کی و رزی ادا سو رزی پکی لاری یو منان نسائی درم والبنین زامن درم والقناتیر المقندرات من الزعب سلورم والفضاء بلزم والخیل المسوما اشفاقم والانام اوما والحرس نوافتاکی ورازوی اوراز بوراز کلاری ذالک مطاع الحیات الدنیا دا سکر دا جواند دنیا جواند لارا اتابک دا دینکارا دوننکو لار دغه د ژوند د دنیا او غتیر شه تاب کې د دیني سونه کړل نو دلون بیره زنم لا او ټول چې دین کار وکوم نو څه بکی دا بخوای کوي خو زه به دین کار کوم ها یو نیک سره نو شاګردان ورله شړای راړه ورته وی یخ دی دا شړای په سرو چې تو دی پکې نوه شلا اغی پا سرکلی و زکر اسکار بیرکو نشپی مگرالا منگک نوه شلا اغی والا سورای کرا سار اغی مو ریدانو تاوی چه ما اغی شلا ایخی و اغی خو منگکو والا سورای کری دا مو ریدانو و تاوی وی سیب یو پیشو ساتا مستا کوتی تا با منگکان نرازی نوه خنو پیشو ساتا لا چه پیشوی نو منگک بنا رازی نو چه پیشو رو ساتلا نو سراز بعد موریدانو تاوی یارا ما خوطه که خوب ندکڑه دی پیشو دلاسا طول اشفداوی چه میاو میاو میاو نو ده خوبا نو باسی نو غیر تاوی سیب داروگی کنا نو ایسو کما ویو بیزا بوالو نو پای با ترمس که او دیلا با امور که مرا بای اودا بای ناوی خان بیزای واغستا چه بیزای واغستا نو پای خویو خو بیزی با طول اشپا نو ویالکا بیزی و خو بایی استما دیسا رسول کم ناوی و تاوی سیب تقواسیم تصبیح رو ذکر که نو تصبیح رو ذکر کو او دا بیزه داسه اوباسا نو دا با واخم آخو خوری پانی مانی بخوری مارا بایی بیا با ناره نوی نو آخوی خدا نو بیزه به باہر بوتلا کلا با توت تخطلی و کلا با بکیان تخطلی و بیزه لبه پانی شکولی یا رات با توت که ناسته و سوچ گئی چه ما کو با ذکر اسکار کو اللہ میادو او دی خو مطمئنو ما داس دې کله ټول ته خاتلې مکه به کې انده یو وی دا کوڅه بل وی وله خاتې نام سره ځان لکارو کو را کوڅه دې ځای لاله غاغه خیراتی ورکا اپی شو وشړلا او غ شړا را غونډه کړه ور ورته ورته کو چې کین ته ور ورته کوم چې خلاص شمته شړا ته به ور ورته کې کین ته به ور ورته کې اله به مساله کې کته آی چې مدرسه دا بیا بسو دغه نه کوي تعاون بنه کئی ادا دی ادا بیا نشی کولی مسالا دا با دوڑو بای رازینا عرصتا وحالان شمالان پا درکت سبحان ذالکا مطاولا دی دنیا کتوائی کارون دی ادا کار دی ادا بیا نشی کولی دی تب عرص پری دی ذالکا مطاولا دی دنیا دانه چی دکان دی او تجارت دی او کاروبار دی ذالکا متاع الحیات الدنیا دا سکل رجواند دنیا واللہ انده حسن المآب تو خدا دی لکه چی جواند خشی نو اللہ سکا خیستا زائده اغیل تیاره اوکا واللہ انده حسن المآب اللہ چی دو سکا خیستا زائده قل اونا بحکم بخیر من ذالکم ویا خبرکم تاسو لرا پا غورا بانده دینا دا دنیا بس جوان دی مڑا دا دنیا بس بنگلی دا دنیا بس گاڑی دا دنیا بس خوشحالی دا خود ضروریات دی بس پورا کوئے پلارا زین یو خواب گوری بل خواب گوری ضروریات دی لِلَّذِينَ تَقَوْ اِنْدَ رَبِهِمَ دا پاردا کسانو چغی زانو ساتھو دا غلط و کارون پنیز درب دا دائیبان دی جنناتون جنتون دی چمئی باد لانده ده ونداغنه والی خالدین فی آمی شبهی پا دیکی وازواج متحرا بی بیان بی پاکی شوی همیشه بیو دنیا کی خوزهی خاونی خاونی او خزنی یو جانده یو بلمرشی آیا او شاعر بی سطان کے لوگ المنایا آن دیاریک ویدلو کردان دارم بداریک زرده چه مرگ بدل دی کور نوالی او دی بدل که بل کور بدل ندر کی و تطرو کما نیتا بیهی زمانان و تنکلو من ایناک ایل افتقاریک ده دی مال دارای ده کور نا ده غریبای کور تا ولار شی ده خار و کور تا بنگلی بپا دیشی وَتَطْرُ كَمَا عَنَيْتَ بِهِ زَمَانَانَ وَتَنْقِلُ مِنَ اِنَاكَ اِلَا افْتِقَارِكَ فَدُودُ الْقَبْرِ فِي اَنَيْكَ تَوَئِ وَيَرَاغِنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكَ اوستاس ترگو کے بعد قبر چنجیو گرزی اوستاغ بملو کے بعد سباد بلچاس ترگی دا دنیا سے دنیا دا دا کو ضرورت دے بس ضرورت پنیا تکو نوار پورے مطالا وَكَمْ مِنْ سَيِّئٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَشَيْهِنٌ مِنَ الدَّهْرِ دیرو غرامت سار من پراتی اولو بیماران سا زمان پوری جواندی وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوا عَلِ زَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ دیرنا یعنی خواندان لخست شوی خاون باندې د مرګ فیصله شي نای جنای پادشي او خاون دې نه لاړ شي او وکم مينو روسن زینو حال زوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر هغه داغه دې اوسره ژوند دې کې هغه عملو کا چې ستا اخر نه پکار شي خالدین فیہ ہمیشہ بھی بدی کے وازواج مطہرہ بھی بیان بھی پاکی شوی ورضوان من اللہ اور رضا من تیا بھی دے طرف دا اللہ نا اللہ بگر میں رضائی دی دنیا کے خسوک رضا دے خسوک خپا دے سوک و شان دے خسوک در تا خوصہ دے اللہ بگر میں رضائی والله بصير بالعباد او الله ولې دنیا په بنديانو دا الله بنيان څوک دي خاصو الذين يقولون هذا الله خاص بنيان شغي واي ربنا ورب من ايمان راوده فغفر لنا ذنوبنا بخناو کې زمونتا زمونږ ګناونو انسان نه ګنا کیږي خدا الله نوم دی غفار که انسان ګنا نکو نو الله بغفار بیا سندو خو ګنا کوي انسان او الله معاف کوي چې توبه واسي فغفر لنا ذنوبنا وبغناو جننتا زمونږ ګناونو او کنا عذاب النار او ساتمنه دا عذاب دورنا اصابرینا دا الله بندگان اصابرینا کله ګدری دن کی دا الله په دین صبر کوونکی چې صبر کوي هر څه چې راځي بس یو الله ته رضا وي ما وصادقین ارشتنی والقانیدین عجز کونکی اللہ تا والمنفقین خرچ کونکی مال لرا چه اللہ تا عجزی کئی او دا مال نا خرچ کئی بسی زائر بانده والمستغفرین بالاسحار او بخن اغفتن کی بوقت سبا کی چه اللہ تا جاڑی او اللہ نا مافی بواڑی حدیث کے رازی وشمی پا آخری عیسا کے الله واس کوي هل می مستغفرن با غیره سوچته چې بخنه غواړي چې زوته بخنه وګما هل می مستغفرن با رزقو سوچته چې رزق غواړي چې زواله رزق ورګما نو غواړه ته ناغه وکی کنه معافي ته نو غواړه رزق ته غواړه خوشالي ته غواړه والمستغفرین بالاسحار بخنه وختن کی بوخت سبا کی اول باب بدی ځای ختم کو او بدی کې شپږ اهم خبرې ذکر کړې اول داوود توحید او پاغي باند ادله دیمه خبره تخفیف او دیمه دغه شوبې سالورم تعلیم و منایتا پردورو دشباتو کی ربنا لا تزه قلوبنا بعد از حدیتنا تینزم چه مانع دولت دے دا عذاب دالان نشی بچ کولے او شفاگم خبرات تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرات